ascultă ce îți cer. Când îți spun că nu o să crezi, după ochii tăi ai vezi. Mai am o datorie, dacă și-a duit.